เรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบเรื่องภิกษุถูกงูกัดสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดภิกษุอีกรูปหนึ่งจะเข้าหมู่บ้านด้วยคิดว่าจะไปนำไฟมาแต่ครั้นแล้วมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามกันไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลจึงไม่ยอมเข้าไปแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมิกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเมื่อมีธุระรีบด่วนเช่นนี้ไม่ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านในเวลาวิกาลต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้นเรื่องภิกษุถูกงูกัดจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ภิกษุที่ชื่อว่ามีอยู่คือภิกษุที่ตนสามารถจะบอกลาแล้วเข้าหมู่บ้านได้ภิกษุที่ชื่อว่าไม่มีอยู่คือภิกษุที่ตนไม่สามารถจะบอกลาแล้วเข้าหมู่บ้านได้ที่ชื่อว่าเวลาวิกาลหมายเอาเวลาเมื่อเที่ยงวันล่วงไปแล้วจนถึงอรุณขึ้นคำว่าเข้าหมู่บ้านความว่าเมื่อภิกษุก้าวเลยเข้าเขตรั้วล้อมของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมต้องอาบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุก้าวเข้าเขตอุปจาระของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้นคือยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้นบทภาชณีติกะปาจิตตีเวลาวิกาลภิกษุสำคัญว่าเป็นเวลาวิกาลไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนเช่นนั้นเวลาวิกาลภิกษุไม่แน่ใจไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนที่สมควรเวลาวิกาลภิกษุสำคัญว่าเป็นการไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าหมู่บ้านต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นรีบด่วนที่สมควรทุกกฎการภิกษุสำคัญว่าเป็นเวลาวิกาลต้องอาบัติทุกกฎการภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎการภิกษุสำคัญว่าเป็นการไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุเข้าบ้านเมื่อมีเหตุจำเป็นรีบด่วนที่สมควร 2. ภิกษุบอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าไป 3. ภิกษุไม่ได้บอกลาเพราะภิกษุไม่มีแล้วเข้าไป4. ภิกษุไปอารามอื่น 5. ภิกษุไปสำนักภิกษุณี 6. ภิกษุไปสำนักเดรัจฉี 7. ภิกษุไปโรงฉัน 8. ภิกษุเดินตามทางที่ผ่านหมู่บ้าน 9. ภิกษุเข้าไปในคราวมีเหตุขัดข้อง 10. ภิกษุวิกลจริต 11. ภิกษุต้นบัญญัติวิกาลคามปเวสนะสิกขาบทที่3จบรัตนวรรค 4. สูจิขระสิกขาบทว่าด้วยการทำกล่องเข็มด้วยกระดูกเป็นต้นเรื่องภิกษุหลายรูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสแคว้นสักกะครั้งนั้น นายช่างแกะสลักงาช้างคนหนึ่งปวารณาภิกษุทั้งหลายไว้ว่ากระผมจะถวายกล่องเข็มแก่พระคุณเจ้าผู้ต้องการกล่องเข็มครั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นจึงออกปากขอกล่องเข็มเป็นอันมากพวกภิกษุผู้มีกล่องเข็มขนาดเล็กก็ออกปากขอกล่องเข็มขนาดใหญ่พวกภิกษุผู้มีกล่องเข็มขนาดใหญ่ก็ออกปากขอกล่องเข็มขนาดเล็กนายช่างมัวทำกล่องเข็มเป็นอันมากให้ภิกษุทั้งหลายจนไม่สามารถทำการค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพก็ไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลำบากไปด้วยคนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงไม่รู้ประมาณออกปากขอกล่องเข็มเป็นอันมากเล่านายช่างมัวทำกล่องเข็มเป็นอันมากให้ภิกษุเหล่านี้จนไม่สามารถทำการค้าขายอย่างอื่นตนเองก็หาเลี้ยงชีพก็ไม่พอทั้งบุตรภรรยาก็พลอยลำบากไปด้วยพวกภิกษุได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงไม่รู้จักประมาณออกปากขอกล่องเข็มเป็นอันมากเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุไม่รู้จักประมาณออกปากขอกล่องเข็มเป็นอันมากจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงไม่รู้จักประมาณออกปากขอกล่องเข็มเป็นอันมากเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดทำกล่องเข็มด้วยกระดูกด้วยงาหรือด้วยเขาต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเพทนกะเรื่องภิกษุหลายรูปจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ากระดูกได้แก่กระดูกชนิดใดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่างาพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงงาช้างที่ชื่อว่าเขาได้แก่เขาชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าธรรมคือภิกษุทำเองหรือใช้ให้ทำต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัติปาจิตตีเพราะได้มาต้องทำลายแล้วแสดงอาบัติบทภาชณีปาจิตตีภิกษุทำกล่องเข็มที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำกล่องเข็มที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุทำกล่องเข็มที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำกล่องเข็มที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้กล่องเข็มที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำลูกดุม 2. ภิกษุทำตะบันไฟ 3. ภิกษุทำลูกทวินห่วงร้อยสายประคต 4. ภิกษุทำกลักยาตา 5. ภิกษุทำไม้ป้ายาตา 6. ภิกษุทำฝักมีด 7. ภิกษุทำกระบอกรองน้ำ 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติสูจิขระสิกขาบทที่4จบ ตนวรรคห้ามัญจปีฐสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงและตังเรื่องพระอุปนันทสักยบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยบุตรนอนบนเตียงสูงคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะพร้อมภิกษุหลายรูปผ่านไปทางที่อยู่ของท่านอุปนันทสักยบุตรท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้เสด็จกลับจากที่นั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงรู้จักโมฆะบุรุษเพราะที่อยู่อาศัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงตำหนิท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุผู้จะทำเตียงหรือต่างใหม่พึงทำให้มีเท้าเพียง8นิ้วโดยนิ้วสุคตนับแต่แม่แคร่ลงมาทำให้เกินกว่ากำหนดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเฉทนกะพระอุปนันทสักยบุตรจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงการทำขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่าเตียงได้แก่เตียง4ชนิดคือ1เตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในขา2เตียงมีแม่แคร่ติดอยู่กับขา3เตียงมีขาดังก้ามปู4เตียงมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่าต่างมี4ชนิดคือ1ต่างมีแม่แคร่สอดเข้าในขา2ต่างมีแม่แคร่ติดอยู่กับขา3ต่างมีขาดังก้ามปู4ต่างมีขาจดแม่แคร่คำว่าผู้จะทำคือภิกษุทำเองหรือใช้คนอื่นให้ทำคำว่าพึงทำให้มีเท้าเพียง8นิ้วโดยนิ้วสุคตนับแต่แม่แคร่ลงมาคือเว้นระยะใต้แม่แคร่ลงมาภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเกินกำหนดนั้นต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัติปาจิตตีเพราะได้มาต้องตัดออกแล้วแสดงอาบัติบทภาชณีปาจิตตีภิกษุทำเตียงหรือตั่งที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือตั่งที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุทำเตียงหรือตั่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือตั่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้เตียงหรือตั่งที่ผู้อื่นทำเสร็จแล้วมาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำเตียงตั่งได้ขนาด 2. ภิกษุทำเตียงตั่งต่ำกว่าขนาด 3. ภิกษุได้เตียงตั่งที่ผู้อื่นทำเกินขนาดมาตัดให้ได้ขนาดก่อนแล้วใช้ 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติมันจะปีฐสิกขาบทที่5จบ 9.รัตนวรรค 6. ตูโลนัทสิกขาบทว่าด้วยการทำเตียงตั่งหุ้มนุ่นเรื่องพระฉัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพัคคีใช้ให้ทำเตียงหุ้มนุ่นบ้างตั่งหุ้มนุ่นบ้างคนทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตามวิหารเห็นจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยบุตรจึงใช้ให้ทำเตียงหุ้มนุ่นบ้างตั่งหุ้มนุ่นบ้างเหมือนพวกคฤหัสถ์ที่บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโพนธนา บรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงใช้ให้ทำเตียงหุ้มนุ่นบ้างต่างหุ้มนุ่นบ้างเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ให้ทำเตียงบ้างต่างบ้างหุ้มนุ่นจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงใช้ให้ทำเตียงหุ้มนุ่นบ้างต่างหุ้มนุ่นบ้างเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยพระบัญญัติก็ภิกษุใดทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าอุทาลนกะเรื่องพระชาภคีจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าเตียงได้แก่เตียงสี่ชนิดคือหนึ่งเตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในขา 2. เตียงมีแม่แคร่ติดอยู่กับขา 3. เตียงมีขาดังก้ามปู 4. เตียงมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่าตังได้แก่ตังสี่ชนิดคือ 1. ตังมีแม่แคร่สอดเข้าในขา 2. ตังมีแม่แคร่ติดอยู่กับขา 3. ตังมีขาดังก้ามปู 4. ตังมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่านุ่นได้แก่นุ่นสามชนิดคือ 1. นุ่นจากต้นไม้ 2. นุ่นจากเถาวัลย์ 3. นุ่นจากหญ้าเหล่าคำว่าทำคือภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัติปาจิตตีเพราะได้มาต้องรื้อเสียก่อนแล้วแสดงอาบัติบทภาชณีปาจิตตีภิกษุทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำเตียงหรือต่างหุ้มนุ่นที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้เตียงต่างที่ผู้อื่นทำสำเร็จแล้วมาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำสายรัดเข่าหุ้มนุ่น 2. ภิกษุทำประคตเอวหุ้มนุ่น3. ภิกษุทำสายโยกบาทหุ้มนุ่น 4. ภิกษุทำถุงบาทหุ้มนุ่น 5. ภิกษุทำผ้ากรองน้ำหุ้มนุ่น 6. ภิกษุทำหมอนหุ้มนุ่น 7. ภิกษุได้เตียงต่างหุ้มนุ่นที่ผู้อื่นทำสำเร็จแล้วมาทำลายก่อนใช้ 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติตูโลนัทธสิกขาบทที่6จบรัตนวรรค 7. นิสีธนะสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้ารองนั่งเรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้ารองนั่งสำหรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุชาภคีทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้ารองนั่งจึงใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดเมื่อปูบนเตียงบ้างบนต่างบ้างจึงห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวภัคคีด้วยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวภัคคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกภิกษุชาวภัคคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงใช้ผ้ารองนั่งไม่ได้ขนาดเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุผู้จะทำผ้ารองนั่งพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาว2คืบกว้างคืบครึ่งโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเชทนกะสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชัพพคีจบเรื่องพระอุทายีสมัยนั้นท่านพระอุทายีรูปร่างใหญ่ปูผ้ารองนั่งเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งดึงชายผ้าออกรอบๆพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอุทายีดังนี้ว่าอุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงปูผ้ารองนั่งแล้วดึงชายผ้าออกรอบๆเหมือนช่างทำหนังเก่าเล่าท่านพระอุทายีกราบทูลว่าจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้ารองนั่งสำหรับภิกษุเล็กเกินไปพระพุทธานุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตชายผ้ารองนั่งเพิ่มอีกหนึ่งคืบแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุผู้จะทำผ้ารองนั่งพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาว2คืบกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเชทนกะเรื่องพระอุทายีจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าผ้ารองนั่งพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผ้ารองนั่งที่มีชายคำว่าผู้จะทำคือภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำต้องให้ทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาว2คืบกว้างคืบครึ่งชายคืบหนึ่งโดยคืบสุคตภิกษุทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเกินขนาดนั้นต้องอาบัติทุกกฎเพราะทำต้องอาบัติปาจิตตีเพราะได้มาต้องตัดเสียก่อนแล้วแสดงอาบัติบทภาชณีปาจิตตีภิกษุทำผ้ารองนั่งที่เกินขนาดที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำผ้ารองนั่งที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุทำผ้ารองนั่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำผ้ารองนั่งที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำผ้ารองนั่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้ผ้ารองนั่งที่ผู้อื่นทำสำเร็จแล้วมาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำผ้ารองนั่งได้ขนาด 2. ภิกษุทำผ้ารองนั่งต่ำกว่าขนาด 3. ภิกษุได้ผ้ารองนั่งที่ผู้อื่นทำเกินขนาดมาตัดแล้วใช้ 4. ภิกษุทำเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัตินิสีธนสิกขาบทที่7จบ 9. รัตนวรรค 8. กันทุปฏิชาธิสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าปิดฝีเรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าปิดฝีสำหรับภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุชาวพักคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าปิดฝีจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดปล่อยห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวพักคีจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวพักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาวพักคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกภิกษุชาวพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุผู้ทำผ้าปิดฝีต้องทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาว4คืบกว้าง2คืบโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอาบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าเฉทนกะเรื่องพระชัพพคีจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าผ้าปิดฝีได้แก่ผ้าที่ทรงอนุญาตสำหรับภิกษุผู้อาพาธคือเป็นโรคฝีสุกใสโรคมีน้ำหนองโรคน้ำเหลืองหรือโรคฝีดาษใต้สะดือลงไปเหนือหัวเข่าขึ้นมาเพื่อใช้ปิดแผลคำว่าผู้จะทำคือภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำพึงให้ทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาว4คืบกว้าง2คืบโดยคืบสุคตภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเกินขนาดนั้นต้องอาบัติทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัติปาจิตตีเพราะได้มาต้องตัดออกเสียก่อนแล้วแสดงอาบัติบทภาชณีปาจิตตีภิกษุทำผ้าปิดเกินขนาดฝีที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำผ้าปิดฝีที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุทำผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุใช้ผู้อื่นให้ทำผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัติปาจิตตีทุกกฎภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัติทุกกฎภิกษุได้ผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำไว้มาใช้สอยต้องอาบัติทุกกฎอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุทำผ้าปิดฝีได้ขนาด 2. ภิกษุทำผ้าปิดฝีต่ำกว่าขนาด 3. ภิกษุได้ผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำไว้เกินขนาดมาตัดแล้วใช้ 4. ภิกษุทำเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภิกษุต้นบัญญัติกันทุปฏิชาธิสิกขาบทที่8จบ 9. รัตนวรรค 9. วสิกษาติกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝนเรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน